aynam düştü yerlere, oğlan oğlan oğlan, amanın karıştı gazellere de vay vay, amanın karıştı gazellere de vay vay. Tabiatım kurusun oğlan oğlan, amanın kıyamam güzellere de vay vay, amanın kıyamam güzellere de vay vay. Amanın Tosya'dan gel, Tosya'dan da vay vay. Amanın yollar çamur olmadan da vay vay. Amanın başkumandan gelir duymadan da vay vay. Ketenim var, bezim var oğlan oğlan oğlan, amanın eğlen sana sözüm var da vay vay, amanın eğlen sana sözüm var da vay vay. Utandım diyemedim oğlan oğlan, amanın cepkeninde gözüm var da vay vay, amanın cepkeninde gözüm var da vay vay. Amanın Tosya'dan gel, Tosya'dan da vay vay. Amanın yollar çamur olmadan da vay vay. Amanın başkumandan gelir duymadan da vay vay. Çıbığım uzadayım oğlan oğlan oğlan, amanın yolların gözedeyim de vay vay, amanın yolların gözedeyim de vay vay. Dünyada kimlere benzedeyim de vay vay, amanın kimlere benzedeyim de vay vay. Amanın Tosya'dan gel, Tosya'dan da vay vay. Amanın yollar çamur olmadan da vay vay. Amanın başkumandan gelir duymadan da vay vay.